Zaszczepimy się. / Loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 września, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś szczepienia przeciw COVID-19 możliwe są także w szkołach. Dziś koncert upamiętniający 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema. Na Starych Powązkach w Warszawie spoczęły prochy Tomasza Knapika. Od dziś szczepienia przeciw COVID-19 możliwe są w szkołach, tych, w których zgłosili się uczniowie, nauczyciele czy rodzice. W Białymstoku szczepienia odbędą się w szkole podstawowej nr 12. Na 400 uczniów, którzy skończyli 12 lat, zgłosiło się 14, a także 4 dorosłych, mówi dyrektor placówki Anna Satuła i dodaje, że przeciw COVID-19 powinno się zaszczepić jak najwięcej uczniów i nauczycieli. Po pierwsze, będziemy wszyscy czuli się bardziej bezpiecznie. Po drugie, no najważniejsze jest to, żebyśmy mogli uczyć się nie zdalnie, nie hybrydowo, tylko w sposób stacjonarny w szkole. Jest to bardzo ważne, chociażby ze względu na stan psychiczny, na rozwój fizyczny dzieci, też pracę nauczycieli, bardzo trudną pracę, jeśli przechodzimy na nauczanie zdalne. Chociaż minął w tej chwili tydzień, to my już widzimy, jak dużo rzeczy trzeba odbudowywać. Niespełna 3000 wielkopolskich uczniów jest zainteresowanych szczepieniami przeciw COVID-19 w szkołach. To dane, jakie dotarły do wielkopolskiego kuratorium oświaty ze szkół w regionie. Do piątku rodzice mogli wypełnić deklarację w sprawie zaszczepienia dziecka w szkole, mówi rzecznik kuratorium Magdalena Miczek. Informacji, które wpłynęły do kuratorium oświaty, wynika, że zainteresowanie szczepieniem uczniów w szkołach podstawowych wyniosło powyżej 3%. W szkołach średnich ten wskaźnik jest trochę niższy. Średnio dla szkół ponadpodstawowych około 1,5% wynosi. To jest około 3000 uczniów. Ja bym tylko chciała tutaj podkreślić, że szczepienia dzieci i młodzieży od 12 roku życia są możliwe od czerwca, a więc część uczniów już została zaszczepiona wcześniej. Szacuje się, że przeciw COVID-19 zaszczepionych jest w Polsce około 30% nastolatków. Ministrowie Obrony Narodowej Polski oraz krajów bałtyckich wspólnie obserwowali ćwiczenia Silver Arrow na Łotwie. Szef polskiego resortu obrony Mariusz Błaszczak odwiedził też polski kontyngent wojskowy w bazie w Adarzi. Mariusz Błaszczak powiedział, że Polska i kraje bałtyckie mają do czynienia przede wszystkim z agresywną polityką rosyjską. Przypomniał o ataku Moskwy na Gruzję i Ukrainę. Dodał, że nasze państwa konsekwentnie wzmacniają interoperacyjność i współpracują ze sobą. Szczególnie jest to ważne w kontekście ćwiczeń Zapad, na które nakłada się próba wywołania kryzysu migracyjnego przez Białoruś. Minister Obrony Narodowej powiedział, że Polskę, Litwę i Łotwę dotknął ten sam typ ataku hybrydowego. A więc wspólnie musimy odpowiedzieć na te zagrożenia. Podejmujemy te działania, jesteśmy solidarni wobec siebie. Mariusz Błaszczak przypomniał też, że w 2015 roku migranci do Europy Zachodniej dostawali się szlakiem wiodącym z południa, a dziś próbę otwarcia innej drogi podejmuje Białoruś. Minister zaznaczył, że Polska sprzeciwia się tym działaniom. Mariusz Błaszczak wskazał też na zagrożenia związane z dezinformacją i cyberatakami. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Narodowe Centrum Kultury i Centrum Nauki Kopernik zapraszają na streaming koncertu Leszka Możdżera pod tytułem Kongres Futurologiczny. Koncert ma upamiętnić 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema, mówi pianista i kompozytor Leszek Możdżer. Stanisław Lem posiadał tajemniczą zdolność odczytywania pewnych informacji zawartych na jakichś innych liniach czasowych. Jego twórczość polega na zagadkowym strumieniu świadomości, w którym on wyrażał pewne treści, które okazywały się prorocze i diagnozy jego na temat materii, rzeczywistości są wstrząsająco trafne. I ja mam nadzieję, że podczas tego koncertu uda mi się osiągnąć pewne podłączenia pod te strefy, pod które podłączał się właśnie mistrz Lem. Transmisja na żywo z Planetarium Centrum Nauki Kopernik rozpocznie się o 20:00 na kanale YouTube Centrum Nauki Kopernik. Na Starych Powązkach w Warszawie spoczęły prochy Tomasza Knapika, lektora filmowego, radiowego i telewizyjnego, związany m.in. z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Od lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów. Tomasza Knapika przyszło pożegnać kilkaset osób, rodzina, przyjaciela, a także warszawiacy, którym jego głos towarzyszył każdego dnia w komunikacji miejskiej. Zenon Kraszkiewicz, który pracował razem z Tomaszem Knapikiem, mówił, że był on niezwykłym profesjonalistą. Tomasza Knapika znam 30 lat, razem żeśmy pracowali w różnych studiach dźwiękowych na mieście. Miałem tą ogromną przyjemność z nim pracować. To niezwykły fachowiec. Fachowiec do tego stopnia, że dostawał tekst, który zawierał błędy. On go wcześniej nie czytał. i potrafi w locie skorygować błędy stylistyczne, logiczne i ortograficzne. A prywatnie to był bardzo ciepły człowiek i bardzo dowcipny. Tomasz Knapik za 3 dni skończyłby 78 lat. Zmarł 6 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o sporcie Adam Malecki. I wracamy do wydarzenia sportowego weekendu. Rosjanin Daniil Miedwiediew wygrał US Open, pokonując w 3 gładkich setach wielkiego faworyta Serba Nowaka Dżokowicza. Jakie są echa tego sukcesu za oceanem? Nowojorski finał miał niespodziewanego sportowego bohatera. Now it's time to hear from the champion, Daniil Medvedev. Niestety ogromnego wstydu najedli się organizatorzy US Open w perspektywie zachowania części kibiców podczas finału. W trakcie spotkania wręcz ostentacyjnie próbowali wybić Rosjanina z rytmu. Buczeli przy dobrych zagraniach, wznosili okrzyki radości po błędach. W trzeciej partii Miedwiediew ironicznie uśmiechnął się, jak publiczność nie dała mu w spokoju zaserwować. Amerykańskie media podkreślają, że takie zachowanie było wynikiem rozczarowania fanów, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć historyczny triumf Dżokowicza. Serb nie wygrał wielkiego szlema, ale na US Open poczuliśmy powiew świeżości i wysyp ekscytujący nowych graczy. Takie nazwiska nastoletnich tenisistek jak Raducanu i Fernandez to dowód, że przyszłość tenisa jest w dobrych rękach. Pisze prestiżowy New York Times. Z Nowego Jorku dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A jak po triumfie Miedwiediewa prezentuje się ranking światowego tenisa? Dżoko pozostaje liderem, drugi jest Miedwiediew, a Hubert Hurkacz na 13. miejscu. Kamil Majchrzak spada o 15 miejsc, jest 139. U pań Iga Świątek pozostaje na 8. pozycji, Magda Linet jest 52. Rakieta numer 1 to Australijka Ashley Barty. Wielki skok Brytyjki Emmy Raducanu. Triumfatorka US Open awansowała o 127 miejsc na 23. lokatę. Daniil Miedwiediew będzie zapewne witany triumfalnie w Rosji. Na powitanie i podziękowania mogli liczyć po przylocie do Gdańska nasi koszykarze z reprezentacji 3x3. W końcu zdobyli medal Mistrzostw Europy. Dokładnie brąz. Zwycięstwo przepieczętował Przemysław Zamojski, oddając ostatni rzut niemal równo z końcową syreną. Wiedziałem, że wszyscy rywale widzieli wcześniej, że te piłki z dystansu wpadają do kosza i będą podchodzić bardzo blisko. Zebrałem piłkę na 4 sekundy do końca spotkania. Jedyne co sobie pomyślałem, żeby tylko wyczyścić posiadanie, zrobić zwód, niby że będę rzucał właśnie z dystansu, przyłożenie pod nogą mocno na prawą rękę, na pół dystans. Takich rzutów, wiadomo, wykonuje się na treningach tysiące, ale żeby ten jeden właśnie wpadł najważniejszy, no to tym bardziej wielka duma i bez moich kolegów na parkiecie by to się nie wydarzyło. Z kosza do Ekstraklasy dziś zakończenie 7 kolejki i 2 mecze. O 18:00 Górnik Łęczna, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, podejmie Wisłę Płock. W drugim meczu dnia o 20:30 Beniaminek Radomiak podejmie Pogoń Szczecin. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 19:00. Do końca dnia na południowym wschodzie mogą wystąpić burze. Pogodnie będzie w zachodniej części kraju, najchłodniej na północy, gdzie temperatura osiągnie 19 stopni, nieco cieplej 21 w centrum, a najcieplej na południu 23-24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Neosine Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofa. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Farm. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 10 milionów złotych.

emitenta obligacji ekologicznych na świecie. Sprawi, że stanie się ona globalnym liderem, podwajając liczbę zielonych obligacji na rynku światowym. Ramy emisji obligacji pomogą sfinansować obowiązkowy 37-procentowy poziom wydatków na klimat w ramach Funduszu Odbudowy. Komisarz do spraw budżetu Johannes Hahn mówił, że wszystkie państwa członkowskie plan minimum zamierzają wypełnić, a niektóre idą nawet dalej, zwiększając ten limit. Determinacja państw członkowskich odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku. Jest silny apetyt inwestorów na zielone obligacje. Emisja obligacji o wartości 250 miliardów euro, które Unia planuje przeprowadzić do końca 2026 roku, to 30% wartości emisji w ramach Funduszu Odbudowy po pandemii. Emisja zielonych obligacji na kwotę 250 miliardów euro to dowód, że Unia Europejska poważnie traktuje sprawy klimatu, podkreśla Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ostatnie działania Unii Europejskiej, jak chociażby program Fit for 55, pokazują, że te działania będą jeszcze bardziej intensyfikowane i tutaj Unia nie pozostaje wątpliwości, że zielona gospodarka jest przyszłością. COVID-19, pandemia, dały pewnego rodzaju impuls zastanowienia się, czy możemy połączyć wzrost gospodarczy z zielonymi inwestycjami. Czy możemy faktycznie zainwestować tak, żeby jednocześnie tą gospodarkę podnieść po kryzysie finansowym, a z drugiej strony, żeby przyspieszyć transformację energetyczną i starać się osiągnąć tą neutralność klimatyczną jak najszybciej, dając też rzeczywiście pozytywny przykład innym krajom na całym świecie. No i wydaje się, że jest to w zasięgu ręki i Unia naprawdę w tym momencie bardzo mocno postawiła na to, żeby te dwa działania połączyć. To są takie rzeczy, jak chociażby właśnie z tych zielonych obligacji finansowana będzie czysta energia, efektywność energetyczna czy ekologiczny transport, ale także i na przykład badania i rozwój związane z zielonymi technologiami czy inwestycje związane z poprawą gospodarki odpadami. Warto jednak zauważyć, że inwestycje dotyczące klimatu są bardzo kosztowne. Tak, to prawda. Z drugiej strony należy pamiętać, że duża część z tych inwestycji ma ogromną szansę się zwrócić. To także nowe miejsca pracy, które będą zastępować miejsca pracy, które były związane z energetyką klasyczną. Należy pamiętać o tym, że wiele zielonych inwestycji dużo będzie kosztować przy samej ich budowie, ale już później eksploatacja tych inwestycji będzie mniej kosztowna niż zakup paliw kopalnych, zwłaszcza w erze, kiedy ceny paliw kopalnych rosną i może się w przyszłości zmniejszać ich dostępność. Oczywiście należy pamiętać o tym, żeby te wydatki i obciążenia, które poszczególne kraje poniosą ze względu na zaostrzenie kursu klimatycznego Unii Europejskiej, były rozłożone tak, żeby nie ucierpieli na nich najsłabsi, czy to jeżeli mówimy o państwach, czy to jeżeli mówimy o najmniej zamożnych gospodarstwach domowych, do których potrzebne są programy osłonowe i o tych programach osłonowych też Unia mówi. A jak dodaje Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, na rynku jest popyt na zielone obligacje. Takie papiery wartościowe, takie obligacje mają za zadanie zdobyć finansowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, ze zrównoważonym rozwojem, tudzież z poprawą ładu korporacyjnego i są dość popularne wśród inwestorów, którzy mają wydzielone specjalne części w ramach swoich portfeli inwestycyjnych, z których finansują właśnie takie przedsięwzięcia. Finansują albo dlatego, bo chcą, ze względu na wyższą rentowność, albo dlatego, ponieważ obligują ich do tego ich właściciele, bądź osoby czy firmy, które składają w nich swoje środki, żeby wspierać właśnie politykę klimatyczną, wspierać działania związane z ochroną środowiska albo ogólnie z poprawą życia ludzi na całym świecie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Even

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski powiedział, że Polska powinna osiągnąć samowystarczalność produkcji energii. Podczas 6. konferencji naukowej Bezpieczeństwo Energetyczne, Filary i Perspektywa Rozwoju w Rzeszowie minister przypomniał, że sytuacja energetyczna wpływa na bezpieczeństwo państwa. Piotr Naimski podkreśla, że Moskwa może korzystać ze swojego gazu jako narzędzia politycznego do wpływania na gospodarki państw uzależnionych od rosyjskich dostaw tego surowca. Należy dążyć do tego, żebyśmy byli samowystarczalni w dziedzinie produkcji energii. Mówię o produkcji energii. Z surowcami bywa różnie, ale jeżeli chodzi o produkcję energii, to w naszej strategii, polskiej strategii, zakładamy, że ilość energii wyprodukowanej na terenie naszego kraju musi być równoważna zapotrzebowaniu. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej mówił, że Polska w nadchodzących latach zamierza odstąpić od energetyki opartej o węgiel. Drogowcy podpisali umowę na realizację kolejnego odcinka trasy S-19, która jest fragmentem międzynarodowej drogi Via Carpatia. Fragment między Iskrzynią a miejscem piastowskim będzie miał ponad 10 km długości. W województwie podkarpackim w realizacji jest 9 odcinków trasy Via Carpatia o łącznej długości 84,5 km. Obecny na uroczystości związanej z podpisaniem kontraktu wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że niedługo kierowcy poznają efekty prac. Jeszcze w tym roku będziemy oddawać do użytkowania pierwsze odcinki między Rzeszowem a Lublinem, a kolejne między Lublinem a Białymstokiem, czy Białymstokiem a granicą Polski z Litwą, czy kolejne te tutaj u nas w województwie podkarpackim na południe do Rzeszowa wchodzą w fazę wykonawczą. Cały polski odcinek Via Carpatii ma być gotowy w 2026 roku. Trasa ta będzie jednym z europejskich korytarzy północ-południe. Połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Bułgarię, Rumunię oraz Grecję. Oprocentowanie kredytów hipotecznych rośnie, mimo że Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższyła stóp procentowych. Dlaczego i jak się obronić przed rosnącą ratą kredytów? Porozmawiamy już za parę minut. Gościem Trójki będzie Jarosław Sadowski, główny ekonomista firmy Expander. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł. 18 groszy, za euro 4 zł. 54 grosze, dolar amerykański kosztuje 3 zł. 85 groszy, a funt brytyjski 5 zł. 33 grosze. Like a box, the music is loud. the intellect. Shout! I am known to do the what? What? So known for the Flintstone pop. Pop. Jimmy D getting biz on the crop. Crop. PC boys known to let the beat. Drop. Now when I'm at the beat, my name will stop. If my rap shoot, my beats is stop. Step from the table when I start to chop. Humble on my jack, DJ Arrow. If you try to knock me, you'll get mocked. I'll stir fry you in my wok. Your knees will start shaking and your fingers pop. Like a pinch when the neck of Mr. Spock. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jarosław Sadowski, główny ekonomista Expandera. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej w ubiegłym tygodniu nie podwyższyła stóp procentowych i mogłoby się wydawać, że raty kredytów na mieszkanie, bo najczęściej bierzemy kredyty na mieszkanie, nie wzrosną. Okazuje się, że powinniśmy jednak się przygotować na to, że te raty wzrosną i to nawet o połowę. Tak, rzeczywiście najprawdopodobniej te stopy procentowe już niedługo wzrosną. Być może nawet jeszcze w tym roku, ale jednak większość ekonomistów uważa, że dopiero w przyszłym roku. No ale też to jest bardzo krótkie spojrzenie, bo pamiętajmy o tym, że kredyt hipoteczny zaciągamy na 20, 30, nawet 35 lat, więc bardzo długi okres, w którym bardzo wiele może się zmienić i w przeszłości no już zobaczyliśmy, że rzeczy, które wydają się nieprawdopodobne, czasami się zdarzają, więc zaciągając teraz taki kredyt, trzeba jednak już przygotować się na to, że raczej w przyszłości te raty będą wyższe niż obecnie. Obecnie mamy najniższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w historii i myślę, że jest prawdopodobne, że niżej niż ten poziom możemy nigdy nie zejść i w takim skrajnym przypadku nawet mogą wzrosnąć o połowę czy nawet więcej, bo gdyby stawka WIBOR z obecnego poziomu 0,24% wzrosła na przykład do poziomu z 2012 roku, czyli do 5%, no to już mielibyśmy ponad 60% wzrost raty. Oczywiście to jest mało prawdopodobne, ale myślę, że chociażby powrót do tego poziomu, który mieliśmy sprzed pandemią, no on już jest bardzo prawdopodobny. No i to taki powrót oznaczałby już wzrost raty o 236 zł. To w przypadku kredytu na kwotę 300 tysięcy złotych na 25 lat. Ale to w takim razie, skoro sugerujemy naszym słuchaczom, żeby się przygotować na wzrost tej raty, no ale to jak się przygotować? Przede wszystkim nie przesadzać z kwotą zadłużenia. Jeżeli nawet bank oferuje nam nie wiem, jakąś bardzo wysoką kwotę kredytu, to wcale nie znaczy, że my musimy wykorzystywać tą kwotę maksymalną. Bank nam podaje maksymalną zdolność. Załóżmy, że podaje nam, że maksymalnie może pan dostać, nie wiem, 400 tysięcy złotych. No to w takim przypadku wcale nie oznacza, że ja muszę brać te 400 tysięcy. Mogę wziąć 350 albo 300. Generalnie najlepiej spojrzeć sobie nawet nie na kwotę, ale na wysokość raty, bo to dla wielu osób jest kluczowe i no, czasami można sobie pomyśleć w ten sposób, że przecież teraz sobie radzę z tą ratą, a jeszcze za parę lat może dostanę podwyżkę, awans i tak dalej, więc nawet jak ona wzrośnie, to ja sobie poradzę. No ale problem polega na tym, że nigdy nic nie wiadomo i można, przychodzą czasami też jakieś trudne okresy, kiedy można stracić pracę i przez jakiś czas mieć trudności z znalezieniem, jakieś problemy zdrowotne, no albo duży wzrost raty może się pojawić jeszcze zanim dostaniemy tą podwyżkę, więc najlepiej, żebyśmy poradzili sobie nie tylko z spłatą tej raty, którą mamy na początku, ale nawet gdyby właśnie ta rata wzrosła o połowę, też żebyśmy sobie dali radę. I to Państwu radził Jarosław Sadowski, główny ekonomista firmy Expander. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Podsumowanie dnia. Pokażka, nieodpowiedzialna. Pokażka, pokażka, sztaba ma. szat dziwny, nie wiem co jest grane. Umknął mi uwadze fakt, że Kasia ma zaborczą mamę. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans przed godziną 18. Proszę Państwa, dziś w Rydze na Łotwie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych i ministrowie obrony Polski i państw bałtyckich. Z nami nasz korespondent Kamil Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Kamilu, dzień dobry Państwu. Obserwowałeś przebieg wizyty szefa polskiej dyplomacji i polskiego ministra obrony narodowej. No, jakich kwestii dotyczyły rozmowy, to chyba się domyślamy, ale powiedz. No tutaj warto chyba na wstępie powiedzieć, że to było pierwsze spotkanie w takim właśnie formacie, bo warto podkreślić, 8 ministrów po 2 resorty z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, jak mówił szef łotewskiej dyplomacji Edgar Serynkiewicz. Jest to wyjątkowa forma współpracy. Ale wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, tutaj szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau mówił, że głównym tematem rozmów było oczywiście, jak łatwo się domyślić, bezpieczeństwo w regionie, a także to, jak odpowiadać na toczące się działania militarne i hybrydowe Rosji i Białorusi. Posłuchajmy. Sytuacja na wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO jest w dalszym ciągu napięta. Jest to szczególnie niepokojące dla Polski i krajów bałtyckich. Minister Zbigniew Rau podkreślił, że Polska jest gotowa stawić czoła rosnącej presji migracyjnej na wschodniej granicy. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że białoruski reżim nie zaniecha stosowania swojej taktyki. Zatem musimy być gotowi na jeszcze większą presję migracyjną. Tak właśnie wspominał Zbigniew Rau. Stąd też oczywiście współpraca pomiędzy naszymi państwami, która jest szczególnie bliska i intensywna. Taka właśnie powinna być. Posłuchajmy jeszcze, co powiedział minister spraw zagranicznych. Z racji pozycji geograficznej i wspólnej historii, Polska oraz kraje bałtyckie podobnie oceniają sytuację międzynarodową. Stoimy wobec tych samych wyzwań i zagrożeń, więc próba zbudowania na nie wspólnej odpowiedzi jest bardziej niż naturalna. Robimy to poprzez współpracę, koordynując naszą pozycję w ramach NATO i w Unii Europejskiej. No a do tego wszystkiego tutaj minister zaznaczał, że bronimy nie tylko naszej granicy państwowej, ale też granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. No i Polska liczy na wsparcie ze strony każdego kraju członkowskiego. W podobnym duchu wypowiadał się też szef litewskiej dyplomacji Gabrielus Landsbergis, jak zaznaczył. Od Warszawy do Talina odczuwamy deficyt bezpieczeństwa. W regionie pojawiły się nowe zagrożenia i tutaj szef litewskiej dyplomacji zwrócił uwagę na to, że te nowe zagrożenia przede wszystkim dotyczą Białorusi, która ostatnio dała się poznać takimi dosyć niekonwencjonalnymi działaniami hybrydowymi. Tutaj miał na myśli porywanie cywilnych samolotów, a w zasadzie jednego samolotu, czy też właśnie kierowanie na nasze granice fal migrantów. Dlatego też trzeba lepiej koordynować nasze działania. W rozmowach z szefami dyplomacji Polski i państw bałtyckich wzięli też udział, tak jak wspomniałaś na początku naszej rozmowy, wzięli też udział ministrowie obrony. Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, odwiedził też polski kontyngent wojskowy w bazie wojskowej w Adarzi i jak zaznaczył, nasze państwa konsekwentnie wzmacniają interoperacyjność i współpracują ze sobą. Posłuchajmy. Konsekwentnie wzmacniamy interoperacyjność, współpracujemy z sobą nawzajem. Szczególnie jest to ważne w kontekście ćwiczeń Zapad, ćwiczeń zorganizowanych na dużą skalę przez Rosję i ćwiczeń, na które nakłada się próba wywołania kryzysu migracyjnego przez Białoruś. No tutaj minister obrony narodowej wskazał też na zagrożenia związane z dezinformacją i cyberatakami. Posłuchajmy. Trzeba odpowiadać na tego rodzaju ataki i cyberataki, które też stanowią poważne zagrożenie, ale tu myślę, że wiemy doskonale, wszystkie nasze państwa zostały dotknięte tego rodzaju atakami, a więc wymieniamy informacje, wymieniamy doświadczenia, współpracujemy z sobą. Mówiąc jeszcze o zagrożeniu hybrydowym, o kryzysie migracyjnym, minister obrony narodowej mówił, że Polskę, Litwę i Łotwę dotknął ten sam typ ataku hybrydowego. Przypomniał też, że w 2015 roku migranci dostawali się do Europy Zachodniej szlakiem wiodącym z południa na zachód, a dzisiaj próbę otwarcia innej drogi podejmuje reżim Aleksandra Łukaszenki. No, minister zaznaczył, że Polska sprzeciwia się tym działaniom. No, oczywiście to na pewno takie spotkanie w takim formacie to jest krok w dobrą stronę, jeśli chodzi o podniesienie poziomu bezpieczeństwa tego międzynarodowego, również w kontekście granicy, wschodniej granicy Unii Europejskiej, a tutaj tuż za nią toczą się te manewry rosyjsko-ukraińskie, Zapad 2021. Na razie chyba spokój, nie było chyba żadnych incydentów. Na razie nie ma żadnych informacji o incydentach, przynajmniej tutaj, związanych oczywiście z Litwą, no bo warto przypomnieć, że to właśnie w ciągu ostatnich kilkunastu dni pojawiały się informacje dotyczące Litwy, że mogą pojawić się jakieś prowokacje, że żołnierze białoruscy albo żołnierze białorusko-rosyjscy mogą wejść nawet w głąb terytorium Litwy na kilka kilometrów i sprawdzić, przetestować w ten sposób czujność Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale na razie do takich wydarzeń nie doszło, chociaż przyznam, w zeszłym tygodniu rozmawiałem z wiceministrem spraw wewnętrznych Litwy Arno Lasem Armavičiusem, który wspominał też właśnie na ten temat, że mówił konkretnie, że litewskie służby mają informacje na temat tego, że gdzieś tam po stronie białoruskiej, granicy litewsko-białoruskiej, oczywiście po stronie białoruskiej, znajdują się służby mundurowe, ale nie oznaczone. Nie mają żadnych oznaczeń, ani białoruskich, ani rosyjskich. No nic takiego na razie się nie wydarzyło i nic się nie wydarzy, bo te ćwiczenia przekroczyły już pół metek i będą się powoli zbliżały do końca. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Kamil Zalewski, nasz korespondent prosto ze stolicy Łotwy, z Rygi. Dziękuję bardzo. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe, happy, happy. Oh, you say, someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time, you're gonna see. Someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. I've been the best, been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led to you. See what you see is so clear, so clear. Oh, you say someday when we're older we'll be shining like the gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah, 'cause